Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 16 czerwca, minęła 21. Radosław Mróz, zapraszam na serwis. Jerzy Helmut Kohl, byłego kanclerza Niemiec, wspominają niemieckie media. Za chwilę u nas relacja z Berlina. PO składa zawiadomienie do prokuratury w sprawie koperty, jaką minister Szyszko wręczył ministrowi Błaszczakowi. W tym serwisie także gimnazjaliści, którzy dowiedzieli się w końcu, jak poszedł im egzamin. Przez wiele lat był kanclerzem Niemiec, ale był nazywany także kanclerzem zjednoczenia nie tylko Niemiec, ale i Europy. Helmut Kohl zmarł w wieku 87 lat. W tej chwili wszystkie niemieckie stacje radiowe i telewizyjne wspominają byłego kanclerza, a większość niemieckich stron internetowych uczciła jego pamięć, usuwając ze swoich witryn wszystkie kolory. Waldemar Maszewski. Helmut Kohl już za życia został uznany za wielkiego Europejczyka, architekta Zjednoczonej Europy i twórcę Zjednoczenia Niemiec. Wiadomość o jego śmierci obiegła cały świat. Kanclerz Angela Merkel oceniła, że Helmut Kohl był wybitnym politykiem, któremu ojczyzna i Europa wiele zawdzięczają. Merkel przyznała, że ona także dużo zawdzięcza byłemu kanclerzowi. Szef dyplomacji Sigmar Gabriel nazwał Kohla wybitnym mężem stanu, wielkim niemieckim politykiem i przede wszystkim wielkim Europejczykiem. Były kanclerz Gerhard Schröder nazwał zmarłego kanclerza wielkim patriotą i wielkim Europejczykiem. Zjednoczenie Niemiec i Europy na zawsze będzie się kojarzyło z jego nazwiskiem, powiedział Schröder. Żegnamy dziś Helmuta Kohla, wybitną postać męża stanu, wielkiego polityka w wyjątkowych czasach. Tak z kolei o byłym kanclerzu napisała na portalu społecznościowym premier Beata Szydło. I kolejne tematy w serwisie Trójki. Syryjskie władze nie komentują doniesień o rzekomej śmierci przywódcy tzw. państwa islamskiego. Rosyjskie Ministerstwo Obrony poinformowało, że nie jest wykluczone, iż Abu Bakr al-Baghdadi zginął 28 maja w czasie rosyjskiego nalotu na miasto Raqqa. Informacje w tej sprawie zbiera Wojciech Segielski. Informacje o rzekomej śmierci Abu Bakr al-Baghdadiego pojawiły się w mediach na Bliskim Wschodzie, ale dziennikarze od razu podkreślali, że należy do nich podchodzić ostrożnie. Od czasu, gdy w połowie 2014 roku Baghdadi ogłosił się samozwańczym kalifem, co kilka miesięcy pojawiały się informacje o jego śmierci, a także rzekomym złym stanie zdrowia. Do tej pory żadna z takich informacji nie uzyskała potwierdzenia. Władze Syrii, na której terenie znajduje się miasto Raqqa, samozwańcza stolica tzw. państwa islamskiego, milczą w tej sprawie. Media przypominają, że syryjska państwowa telewizja podała niedawno informację, że Baghdadi miał zginąć w syryjskim nalocie 10 czerwca. Te doniesienia również nie zostały potwierdzone przez niezależne źródła. Abu Bakr al-Baghdadi to pseudonim mężczyzny, który prawdopodobnie urodził się w 1971 roku w Samarze w Iraku. Niektóre źródła twierdzą, że przed amerykańską inwazją na Irak w 2003 roku był duchownym, inne, że już wtedy był częścią zbrojnej partyzantki. Wiadomo, że Baghdadi spędził 4 lata w amerykańskim więzieniu w Iraku. Po wyjściu na wolność został przywódcą Al-Kaidy w Iraku, z której w 2010 roku powstało ISIL. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. PO składa zawiadomienie do prokuratury w sprawie koperty, jaką minister środowiska wręczył szefowi MSWiA. Jan Szyszko stwierdził, że tu cytat, to jest córka Leśniczego. Ona prosiła, żebym panu to przekazał. Krzysztof Brejza z Platformy chce, by prokuratura sprawdziła, czy mogło dojść do tak zwanej płatnej protekcji. Nie przesądzamy, czy doszło do wypełnienia wszystkich znamion tego czynu. Pytamy o to, ponieważ oczywiście chodzi też o korzyść majątkową lub osobistą. Zwracamy uwagę, że niekoniecznie korzyść osobistą musiał otrzymać akurat pan minister Szyszko. Hipotetycznie rzecz ujmując, korzyścią jest awans jakiejś młodej osoby. Pytamy o to, to może ustalić tylko i wyłącznie prokuratura. Koperta została przekazana przed posiedzeniem Rady Ministrów. Później MSWiA informowało, że minister ją zwrócił. Minister Błaszczak poinformował ministra środowiska, że niezwykł zapoznawać się z korespondencją przekazywaną z pominięciem drogiej służbowej. Tak czytamy w komunikacie ministerstwa. Gimnazjaliści w końcu dowiedzieli się, jak podszedł im egzamin gimnazjalny. Język polski 69%, matematyka 47%, historia 59%, przyroda 52%. To są średnie wyniki egzaminu. Jest podobnie jak w ubiegłym roku. Co do zasady, jeśli popatrzymy na to tak z lotu ptaka na całą Polskę, to tutaj jakichś większych niespodzianek nie było. Wyniki, co prawda, nie należy ich porównywać z roku na rok, natomiast co do zasady pokazują podobny trend, to znaczy przedmioty humanistyczne, czyli historia i język polski lepiej niż przyroda i matematyka, języki obce, podobnie jak przedmioty humanistyczne całkiem przyzwoicie. Mówił dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik. Gimnazjaliści swoje wyniki mogą sprawdzić na stronie internetowej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. To był serwis Trójki. Tomasz Gorazdowski, Sport. Piłkarską maturę zdają piłkarze. Do lat 21 w kraju rozpoczęły się Mistrzostwa Europy. Właśnie zawodników do lat 21. Pierwszy mecz za nami. Reprezentacja Anglii zremisowała ze Szwecją 0-0. Ten mecz odbył się w Kielcach, ale pewnie ciekawiej jest w Lublinie. Tam Polska gra ze Słowacją od 20 minut, ale nie trzeba było długo czekać. Już w pierwszej minucie spotkania Patryk Lipski strzelił gola. Prowadzimy 1-0, choć od zdobycia bramki to Słowacy prowadzą grę i biało-czerwoni nie potrafią wyjść ze swojej połowy boiska długimi okresami, chociaż ostatnio ta gra się wyrównała. Teraz tenis. Jerzy Janowicz odpadł w ćwierćfinale turnieju ATP w Stuttgarcie. Lepszy od naszego tenisista okazał się Francuz Benoît Paire, który zwyciężył 6-1, 7-6. Kuba Przygoński i Tom Kossel świetnie zaczęli rywalizację w rajdzie Italian Baja. Załoga Orlen Teamu pokonała inauguracyjny odcinek świetnie. To jest szósta runda Pucharu Świata w rajdach terenowych FIA. Na pewno dobre tempo, fajnie, bo przejechaliśmy ten prolog najszybciej ze wszystkich, a jest tu kilku bardzo dobrych zawodników, z którymi będziemy na pewno do końca rywalizowali, walczyli. Jutro już prawdziwy długi odcinek, 3x90 km, więc trzeba trzymać gazu i będzie dobrze. I wracamy do piłkarskich Mistrzostw Europy do lat 21. Mówiłem, że Słowacy prowadzą grę, no i prowadzili ją na tyle skutecznie, że w 20 minucie mamy już remis. 1-1. Zarząd PZPN postanowił, że w najbliższym sezonie piłkarskiej ekstraklasy będzie obowiązywać system 37 kolejek, jak dotychczas, ale bez podziału punktów. Za to z podziałem na grupę mistrzowską i spadkową. Przypomnę, że od 4 lat po 30 kolejkach fazy zasadniczej dorobek drużyn był dzielony na pół i pozostałe zespoły walczyły albo o mistrzostwo, albo o spadek. W nocy pochmurno i deszczowo, na południowym wschodzie także burza, od 10 stopni w Małopolsce do 12 w centrum i 14 nad morzem. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Co tydzień słuchowisko na scenie teatralnej Trójki. Trzecia czerwcowa premiera. Fred Apke. Pozytywne myślenie. W niedzielę po godzinie 21. Nie uda się. Głodny jestem. Dla ciebie to tylko żarcie się widzę. Trudno mi wytrzymać bez jedzenia. Bez kobiet łatwiej. Marta Klubowicz, Trójka i Teatr Polskiego Radia zapraszają. Audycja powstała we współpracy z Filmoteką Narodową i Instytutem Audiowizualnym. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Punkty Witaj. Do 27 sierpnia od piątku do niedzieli przyjedź na stację Orlen. Skorzystaj z kuponów w aplikacji Witaj, a otrzymasz dwie kawy z dwoma hot dogami lub dwie mega kawy z dwoma sękaczami za 16 zł plus 500 punktów Witaj. Przyjedź na stację Orlen. Podróżuj z nami. Tylko teraz w Biedronce. Płyty winylowe w cenie 49,99. Aerosmith, Grace Jones, Miles Davis, Dire Straits, Kraina Lodu, Ennio Morricone, Dalida i wiele innych. Winylowa kolekcja już w Biedronce. Mężczyzna nie unika problemów, tylko staje z nimi twarzą w twarz. By nad sobą panować, nie potrzeba zachodu. Zmierz się ze swoją prostatą i załatw sprawę po męsku. Jedna kapsułka Prostamol Unodziennie skutecznie spowalnia rozrost prostaty i reguluje oddawanie moczu. Prostamol Uno przywraca swobodę. Prostamol Uno. Męska rzecz, męski lek. Dostępny w aptekach. Prostamol Uno kapsułki miękkie 320 mg ekstraktu z owoców boczni piłkowanej Serenoa Repens. Wskazania: łagodzi dolegliwości związane z łagodnym rozrostem prostaty występujące przy oddawaniu moczu. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Podmiot odpowiedzialny: Berlin Chemie AG. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Na twojej drodze nie stanie już nic. Gama modeli Range Rover, tańsza nawet o 87 tysięcy złotych, na stałe. Nie czekaj. Poznaj nowe, niższe ceny i spektakularną ofertę Land Rover Premium Lease. Miejski SUV Range Rover Evoque od 1590 zł, a potężny luksusowy Range Rover Sport już za 2890 zł netto miesięcznie. Więcej informacji na landrover.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór Państwu. Zaczynamy ostatnią część listy. No nic na to nie poradzę, że od 35 lat kocham ten sygnał. Jeszcze 14 utworów przed nami, na 14 jest pan Krzysztof. Z 19 na 14 po dwóch tygodniach Polsko, Krzysztof Zalewski w 1846 notowaniu listy przebojów programu trzeciego. lp3@polskieradio.pl. Jeszcze przez 47 minut czekam na listy do listy, a na liście na 13 Wstyd, Kult. Będzie w gazecie, z tej perspektywy widać dokładnie stan ziemi na dnie. Hańbą oglądać igrzyska Gazpromu, który na wschodzie gdzieś po kryjomu ludzi zabija za cenę gazu. Raz powolutku, a raz od razu. Demokrację, która dla ropy stanowi rację. Tyle pieniędzy brudnych pod stołem. Ty takiej hańby jesteś sponsorem. Tak, czekałem cierpliwie, a się nigdy nie udało, żeby to był numer jeden. Czekałem tydzień, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Wstyd, Kult, 29 tygodni z nami, dziś w dół na 13. I strefa spadku jeszcze dalej na 12. W co mam wierzyć? Ania Rusowicz i Miecz and Miecz. Mówiłeś, świt to tylko ja i ty, i że do mnie poprzez cień.

Broken fingers clawing through the walls of my incarceration, escaping the clutches of eternal damnation. I was justified. Ja lubię, kiedy grają, nie da się ukryć. Deep Purple, Time for Bedlam. Po 26 tygodniach dziś 7 na 8. Na 7 jest Roger Waters. szóstego na siódme Smell the Roses, Roger Waters. I teraz przed nami jeden z utworów, który awansuje w pierwszej dziesiątce z dziewiątego na szóste Ta droga była daleka. Kazik i kwartet Proforma. Awansował ten utwór z dziewiątego miejsca na szóste, Ta droga była daleka. Kazik i kwartet Proforma z przyjemnością anonsuje i zapraszam Państwa do słuchania radia jutro wieczorem. Kazik będzie gościem Piotra Meca w programie Lista Osobista. Jutro wieczorem proszę nasłuchiwać. No i tyle miałem do powiedzenia. Na piątym jest Błysk i hej. Słońca luna naszła, wzmógł się wiatr. Potężnie wzmógł się wiatr. Znasz mnie. Spałam, gdy się kończył świat. Znasz mnie. Spałam, gdy się kończył świat. Pospadały liście z drzew. Ptaką zastrął w dziobach śpiew.

O tej porze to jak zwykle dziękujemy za wspaniałe towarzystwo i został nam jeszcze jeden utwór i to jest numer jeden listy przepływów programu trzeciego, Nieboskłon, Męskie Granie Orkiestra 2017, znowu na pierwszy.